राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 9 फरवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम परमात्मा सामान्य रूप से सतह परिपूर्ण है स्वाभाविक सबके लिए समान है। अपने को अवसाहन न करे ईश्वर ऋषि अविनाशी चेतना मल सद शुक्र से परमात्मा में लीन कर दे परमात्मा में अपने को लीन कर दे परमात्मा के स्वरूप में तो बड़ी ठीक सीधी बात है सरल बात है एकदम ठीक हो जाए मन बुद्धि आदि की जरूरत नहीं है स्वयं है और मैं स्थित हो जाए स्वयं स्थित है उसमें स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक स्वतः स्थिति है संपूर्ण जीव मात्र संपूर्ण उसमें स्थित है शरीर में अपनी स्थिति मानी है शरीर में स्थिति है नहीं वो श्री मानी है वो बंधन है माना हुआ बंधन है बंधन है नहीं शरीर में स्थिति है नहीं परमात्मा स्वरूप में स्थिति है स्वतः स्वाभाविक अपने आप बराबर नहीं कृत्रिम नहीं स्वतः स्वाभाविक अक्षम आसन होते बाह्य स्तर से इसमें अशक्त आत्मा ये बाह्य स्तर में जो आसक्ति है ये किसी खत्म इसमें आसक्ति न हो बाह्य विषय क्या है शब्द स्वरूप बाह्य है बाह्य स्तर से इसमें अशक्त आत्मा इसमें जो आसक्ति नहीं है सुख माश्रय में सुख है और वो सुख अक्षय सुख मिलता है जितना सुख उसमें शब्द स्वर्ष रूप रसगंध से केवल सुख निरंतर उसमें आसक्ति नहीं है तो सुख अक्षय में सुन है सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा वो परमेश्वर परमात्मा के साथ में है परमात्मा जो सामान्य सब में स्वतः सिद्ध है वो परमात्मा के साथ में एकदम सिद्ध हो जाए बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा बिंदती आत्मनि यत सुखम जो सुख का अनुभव करता है लाभ करता है सब ब्रह्म योगता ब्रह्म परमात्मा के साथ में एकदम हो जाए वो परमात्मा के साथ एक होने से सुख होगा वो अक्षय सुख होगा पहले केवल जड़ पदार्थों से होने वाला सुख है और से ऊंचे उठ जाए ये जो पदार्थों में सुख है यही बाधा है हमें सुख आसक्ति न हो पहले ये बात करनी चाहिए बाह्य स्वर्ष आत्मा हम आसक्ति नहीं हो मुश्किल ये हुई है कि परमात्मा की प्राप्ति चाहते हुए भी भीतर में चाहते हैं कि विषय इंद्रिय से संबंध भी हमारा प्रार है, ये सुख प्रार है, सुख असह ये भी प्रार है, ये रहेगा नहीं, ये तो है नहीं, विश्वास नहीं, इसमें आसक्ति नहीं है। आत्मनीय वो परमात्मा के साथ एक होकर गए सुखमाखरे वे ऐसे सुख होता है। हम पहले सुख देते हुए कृष्ण हुए ना सुन वाले, और परमात्मा के साथ वो सुख है वो अक्षय है। तो सबसे पहले सुनता सुनने वाले संबंध होने वाले सुख है, ऐसे आसक्ति मिटा हुआ है। खास आदमी का ये काम है कि बाहर का सुख है और वह आसक्ति न हो, उस सुख में फंसे नहीं, आत्मा वो होता है विषय से युवात इंद्र विषय के संबंध है। सब्रम योग होता है वही परमात्मा के साथ जो संबंध होता है वो अक्षय सुख अक्षय भाषा है, क्षय रहता सतह स्वाभाविक अक्षय सुख सब के लिए एक ही बात है, सबके ऐसे ही है, सबकी स्थिति परमात्मा में है स्वाभाविक स्थिति ही। केवल बाह्य स्वर्ष में जो विषय विषय विषय संबंध है उस संबंध में सुख मान लिया और सुख में रह गए, ये बंधन हो गया, उसमें फंस गए। इस वास्ते सबसे पहले संबंध जन्य जो सुख है और सुख से तटस्थ हो जाए, अलग हो जाए, असत हो जाए, उस सुख से अपना संबंध छोड़ दे उठ जाए, तो बाह्य असत आत्मा बिंदते आत्मनियत सुखम जो बिंदते लाभ करता है। विन्दति आत्मनि यत् सुखम वो आत्मनि जो आत्मा का सुख है, वो तो विषय इंद्रिय का संबंध ये आत्मा का सुख, वो आत्मा का सुख यत् सुखम वो परमात्मा के साथ एक होकर गए अक्षय अक्षय सुख रहता था, वो सुख अक्षय है। ये बाहर का सुख है ये कृष्ण है, ये है ठगाई में होता है, इनमें फंस जाता है तो जन्म मरण में चला जाता है। इस बात से संबंध रहित हो जाए। खास बात आते है विषय इंद्रिय संबंध जो शुरू होता है ऐसे रहित हो जाए। खास आत्मा का सुख है उसी लोग हो तो बाह्य स्पर्श हो सकता आत्मा, बाह्य स्पर्श है और शास्त्र रहित हो जाए। खास ये है सुख से चूक जाए, चाहता है परमात्मा का सुख और आसक्ति हो रही बाह्य, तो बाह्य सुख है जैसे आसक्ति रहित हो जाए। ये अपना सुख नहीं है, ये विषयों का सुख है, वो सुख आसक्ति रहित हो जाए तो अपने स्वरूप का सुख अनुभव होगा और वो फिर परमात्मा के साथ में सुख हो जाए, वो अक्षय वसुदे अक्षय सुख हो जाए। अक्षय वे परमात्मा स्वरूप से सब जगह सामान्य रूप से विराजमान है, उसमें सबकी एकता है, सत्य स्वाभाविक संपूर्ण जीवन है। परंतु उसका अनुभव न करके विषयेंद्र संबंध से होने वाले सुख को सुख मान लिया तो फिर उसमें आसक्ति करने गए, उसे ऊंचा उठ जाए, विषयेंद्र से संयोग है उस सुख से ऊंचा उठ जाए। ये चाहता है सुख अक्षय, अपन छोड़ना चाहता नहीं बाह्य सुख को, ये छोड़ना नहीं चाहता है, यही बाधा है। इस वास्ते बाह्य स्व से सुख आश्रितात्मा आश्रुति न करे, क्योंकि सुख है नहीं, ये सुख भास है, सुख है नहीं। तो परमात्मा के साथ जब एक होता है तब वो सुख होता है, वो असली वो अक्षय अक्षय सुख है, और वो आनंद का है शास्त्र में, उसको यहाँ भगवान ने अक्षय कहा, अक्षय अक्षय सुख, अक्षय सुख मानो आनंद है। बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, अतीन्द्रिय है बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, व्यक्ति यत्र सेवाई तत्व था उसे चलायमान नहीं होता, तत्व से उसमें सिर रहता है। यह शब्द वाचा पर लाभ में नाथ ही न था, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद फिर कोई लाभ दूसरा आता नहीं समझ में। यम लब्ध सा परम लाभ मन्य थे नाधीन तथा यशमें स्थित दुख है गुण भी विचार लेते, उस दुख में स्थित हो जाए सुख में तो फिर गुणा भी दुख है ना विचार लेते, गुण से दुख आ जाए, शरीर टूटा टूटा करने में दुख आ जाए तो उसे फिर सुख में कमी नहीं आती, क्योंकि वो अक्षय सुख है, अपार सुख है, अनंत सुख है, परमात्मा का स्वरूप है। पर वो प्राप्त होता है बाह्य सुख में आसक्ति न रखने से, बाह्य सुख में आसक्ति रखने से वो सुख की प्राप्ति नहीं होती। इस बात से ये नहीं रखनी साधक मात्र को कि विशेष आसक्ति है ये सुख नहीं है, ये बाधक है, बाह्य सुखम सभी में योग युक्त आत्मा सुखम अशेष, वो सुख है ये लद्वा पर लाभ, उसे लाभ के परा उसे परा लाभ है ही नहीं, सांसारिक सुख से ऊंचा सुख वो है, और इनके आसक्ति बिना ऊंचा सुख को प्राप्त कर सकता नहीं, वो पहुंचता ही वो समझ में नहीं आता, इसमें आसक्ति होगी तो वो सुख समझ में नहीं आता, यही बात आया यहाँ। अभ्यास करने वाले भी वे चाहते हैं ये सुख न छूटे और वो अक्षय मिल जाए, वे न छूटे ये नहीं होगा, इसमें आसक्ति रहित हो जाए, इसमें प्रेम हो जाए, ये सुख लेना ही नहीं हमें। सुख हम अक्षय वसुदे है, अक्षय सुख की प्राप्ति यही संस्मर लाभ होगा, अजन्मंत कौन थे नाते यही संस्मर लाभ होगा, संबंध जनित बहु है, वे दुखों का कारण है। दुख जो नहीं होते दुखों के खास कारण है, सब दुख इससे ही उत्पन्न होते हैं। विशेष संबंध से जो सुख है उस सुख से ही बाधा होती है। अनंत काल से दुख पा रहा है इस सुख के कारण है, इस वास्ते इस वास्तु रहित हुए। स्वयं ही उस परमात्मा है जिसका ये अंश है, इस अंश जीव अविनाशी अंश है, तो अंश होकर वो अंश होकर अंश में स्थित हो जाए, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। अंश परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाए। मन बुद्धि लगाने से उसकी प्राप्ति नहीं होती, इसका आदत पड़ी हुई है। मन लगा करके उसे चिंतन करते हैं, चिंतन का निषेध किया है। सदय सदय ऊपर वेद दिन धीरे ऊपर हो जाए, विद्या धीरे दिया बुद्धि और दृष्टि हो ग्रहण करके सात्विक उसे ऊपर हो जाए। आत्मसंस्थापन होकर के न किंचन चिंते चिंतन करेगा तो नीचे आ जाएगा। इस बात की कुछ चिंतन न करे, आत्म संस्था मन कृत्व मन में आत्म परमात्मा है वही स्थित हो जाए। चिंतन न करे, चिंतन करेगा तो मन आएगा साथ में, न कोई चिंतन। अभ्यास बताया उससे पहले हेतु माना संसार मत से असिरत संसार मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वास है, आत्मा में लगा हुए तो आत्मा में सिद्ध हो जाए और सारा मन न करे। ले संबोध ये चित्त विक्षिप्त समेत बुरा विक्षिप्त हो जाए, शांत करे और सम प्राप्त न चारित क्षमता को प्राप्त हो जाए फिर चलायमान न करे, तो चिंतन करेगा तो चलायमान हो जाएगा। व्यवस्थित होकर चिंतन न करे अटल रूप से सिद्ध हो जाए। हाथ संस्तम मन कृत्व परमात्मा ही परमात्मा शब्द के परिपूर्ण है ऐसा मन करके फिर से कुछ चिंतन करे। क्यों परमात्मा क्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं होते, चिंतन एक क्रिया है, क्रिया होने से क्रिया और पदार्थ ये दो चीज प्रकृति है। क्रिया और पदार्थ को लेने से प्रकृति विकसित होता है, न किंचित भी चिंते कुछ भी चिंतन न करे। तुम क्रिया परमात्मा क्रिया से प्राप्त नहीं होते, स्वतः प्राप्त है स्वाभाविक स्वतः विश्वास न चिंते न करते। ये द्वंद में आ जाएगा तो फिर फंस जाएगा इधर, ऐसी स्थिति न हो तो आगे का श्लोक है फिर ये तो निश्चित ही मन संजल मत रहो तथा तो नियम आत्मनियम सक रहे। फिर अपने आप में विवश करे, फिर अभ्यास करे। आत्मा में दिन लगा हुआ है, आत्मा में से तो न चिंती और मैं सिद्ध रहे, चिंतन न करे। वो स्थिति अटल हो गई, अचल हो गई, स्वाभाविक हो गई, सत्य हो गई, है सत्य, सत्य है परमात्मा, सत्य स्थिति की प्राप्ति हो जाएगी। आत्म संस्थम मन कृत्व न किंचित विचिन्तये, कुछ भी चिंतन न करे, परम स्थिति हो जाएगी, पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। चिंतन न करे, चिंतन करेगा तो क्रिया होगी, क्रिया क्रिया से रहित है, क्रिया और पदार्थ से रहित परमात्मा है। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, प्रकृति से रहित है। न किंचित विचिन्तये, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।